2014. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 23 lutego. Szczegółowe informacje na stronie polskieradio.pl/nowa-tradycja i pod numerem telefonu 22 645 53 01. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już od piątku w Lidlu. Wieprzowina tańsza o 25%. Sięgnij po świeżą, apetyczną wieprzowinę w doskonałych cenach i zachwyć się smakiem pysznego schabu, wspaniałej karkówki czy delikatnej polędwiczki. Wybierz coś dla siebie, bo już od piątku wieprzowina w Lidlu 25% taniej. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. A ponadto tylko teraz, aż do niedzieli, świeża kaczka Pekin kosztuje jedynie 7,77 za kilogram. Tak, kaczka Pekin za 7,77 za kilogram. Lidl. Co tydzień coś nowego. Dzień dobry panu. Czy pani się uwzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na wykład. Ale nie w niedzielę. Pewnie chce pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną. Jest jeszcze skuteczniejszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte wycisza. Pomaga skrócić czas zasypiania i poprawia jakość snu. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 lutego minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Kolejarze ogłaszają pogotowie strajkowań, ale liczą, że dojdzie do rozmów z rządem i strajku nie będzie. Jest ostatecznym narzędziem i niestety strajk nie trafia w tych, przeciwko którym protestujemy. Gdy przywieziono go w listopadzie do szpitala, jego temperatura wynosiła zaledwie 12 stopni. Dziś dwuletni Adaś wraca do domu. To dziecko w pełni wraca do życia. Eksplozja w zakładzie chemicznym pod Barceloną. Zagrożonych jest ponad 60 tysięcy okolicznych mieszkańców. Kolejarze ogłaszają pogotowie strajkowe i domagają się rozmów z premierem Kopacz. Chcą nowych przepisów, które ograniczyłyby czas pracy maszynistów, a tym samym poprawiłyby bezpieczeństwo na kolei. Żądają też szybkiej reformy spółki Przewozy Regionalne, bo przewoźnik jest zadłużony i grozi mu upadłość. Pogotowie strajkowe nie oznacza dodatkowych utrudnień dla pasażerów. Te mogą pojawić się w przypadku strajku, ale jest on ostatecznością, mówi szef kolejarskiej Solidarności Henryk Grymel. Dla nas, dla związkowców, strajk jest porażką. Co jest naszym celem? Naszym celem jest poprawa sytuacji na kolei. Strajk jest ostatecznym narzędziem i niestety strajk nie trafia w tych, przeciwko którym protestujemy. Kolejarze grożą, że jeśli rząd nie podejmie rozmów, na początek zorganizują protesty na ulicach, potem na torach. Od 16 dni strajkują już górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, a od tygodnia rolnicy, którzy zapowiadają, że będą protestować do skutku. Pytanie, jak długo? Socjologowie mówią, że wbrew pozorom nie jesteśmy narodem, który czynnie wyraża niezadowolenie. Ale w ciągu ostatnich 20 lat zdarzały się długie protesty, mówi Piotr Ostrowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dużo protestów mieliśmy na początku lat 90. Były one najczęściej związane z procesem przekształceń własnościowych i jednym z takich największych protestów był protest w Polskiej Miedzi. On trwał ponad miesiąc. Ten protest został wygrany, prywatyzacja została wstrzymana. Obecnie KGHM jako spółka Skarbu Państwa jest jedną z najbardziej dochodowych spółek dla budżetu państwa. Najdłużej i najczęściej protestują m.in. górnicy, dodaje Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan. Determinacja tej grupy zawodowej jest znaczna i uległość rządzących wobec tej grupy jest największa. Kolejarze są taką drugą grupą zawodową, są grupą, która bardziej grozi niż rzeczywiście protestuje. Również w służbie zdrowia protesty są bardzo widoczne. Właśnie jeden z najdłuższych protestów zorganizowały pielęgniarki w 2007 roku. Po fiasku rozmów z premierem Jarosławem Kaczyńskim ustawiły przed jego kancelarią białe miasteczko i pikietowały 36 dni. Do tego tematu wrócimy w naszej popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Uratowany ze skrajnego wychłodzenia mały Adaś wraca do domu. W południe lekarze ze szpitala dziecięcego w Krakowie Prokocimiu wypisali dziecko ze szpitala. Chłopiec pod koniec listopada wyszedł w nocy z domu w samej piżamie. Gdy po kilku godzinach został odnaleziony, temperatura jego ciała spadła do 12 stopni. Adaś z głębokiej hipotermii wyszedł praktycznie bez szwanku. Uratowanie dziecka jest zasługą wielu osób, poczynając od policjanta, którego odnalazł i wezwał pogotowie, mówi profesor Janusz Skalski z krakowskiej placówki.

Halo? Basia? Może wyskoczymy na zakupy? Wiesz, z chęcią, ale właśnie sprzątam i... Sprzątasz? Przecież sprzątałaś przez cały zeszły tydzień. Basia, co się dzieje? Problem z utrzymaniem moczu sprawia, że unikasz kontaktu ze światem. Zamiast szukać kolejnej wymówki, sięgnij po suplement diety Feminost. Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Feminost. Dostępny w aptece. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Niech ci nawet nie drgnie rączka, sięgnij po siódmego pączka. Oczywiście, że ten temat musi się dzisiaj pojawić, ale tak symbolicznie, proszę państwa. Nie przesadzimy chyba nie przesadzimy z tymi tłusto-czwartkowymi tematami. Witam serdecznie. Prawie 10 minut po godzinie 14. Artur Andrus, witam razem z Elżbietą Malinowską i Dariuszem Pierogiem. Zapraszam do godziny 15. Zaczniemy od serwisu, który uzupełni ten poważny, nasz będzie niepoważny, wymyślony przez Łukasza Szweda, a potem zaraz zaśpiewa Agata Ślazyk. Akademia Rozrywki. Miau, miau. Na wczorajszej konferencji prasowej przedstawiciel rządu zarysował pomysł reformy społecznej normującej stosunki panujące na linii władza-obywatel. Według projektodawców podzielenie ludzi na kasty wyeliminuje z wzajemnych relacji przypadki nieposłuszeństwa i niesubordynacji. Sahibowie staliby na szczycie drabiny społecznej jako urzędnicy, członkowie partii politycznych lub ich rodzin. Na samym dole natomiast znajdowaliby się nieczyści, frajerzy i motłoch, czyli cała reszta oraz pan Janusz z Sosnowca. Miau, miau. Wzorem robotów chirurgicznych, dzięki którym można przeprowadzać skomplikowane zabiegi na odległość, w Stanach Zjednoczonych powstał robot fryzjerski. Wystarczy dostęp do internetu, aby wygodnie i komfortowo zostać ostrzyżonym we własnym domu. Robot przypomina nieco wiadro, które zakłada się na głowę. Wewnątrz działają mechaniczne ostrza i golarki. Będący po drugiej stronie fryzjer wykonuje strzyżenie, używając wirtualnych narzędzi na fantomie 3D. Należy jednak bardzo uważać, aby nie założyć urządzenia tył naprzód. Jeden z użytkowników omal nie stracił ucha, a drugiemu robot wydepilował wąsy. Elektroniczny fryzjer nie nadaje się również dla zwierząt, zwłaszcza dla kotów, nutri i nosorożców. Miau, miau. Zakaz ojcowizny wchodzi w życie od następnego miesiąca. Według przepisów każdy, kto spróbuje zrobić ojcowiznę, może zostać ukarany grzywną. Nie będzie można również odnosić się do macierzy, synowizny, świnizny i głowizny. Zamiast tego władze zalecają przygarnięcie bezdomnego zwierzęcia, które w sposób naturalny umili długie zimowe ranki i wieczory. Miau, miau. Tworząc swój profil na jednym z popularnych portali społecznościowych, można zaistnieć nie tylko jako kobieta czy mężczyzna, ale wybrać własną płeć spośród 56 możliwości. Polacy, zwłaszcza panowie, najchętniej wybierają opcję pan gender, ponieważ nawiązuje do tradycji sarmackiej oraz kojarzy się z pandą. Nastolatki gustują w gender fluid, głównie ze względu na pożądane dobre fluidy. Alkoholicy natomiast uwielbiają tu spiryt, a szaleńcy gender wariat. Miau, miau. Może nie jestem, może nie jestem ciepłym pończusiem, może nie jestem, może nie jestem, aha, może nie jestem ciepłym pończusiem ani wesołą żabcią. Do byle kogo, do byle kogo się tulić nie muszę, a śmieję się, kiedy warto na ukojenie łez. Na ukojenie łez nie posiadam miękkich, rozległych partii. Nie przychodź do mnie z trzęsącą brodą, bo nie lubię, no, nie, bo nie lubię głupich sytuacji. Pesymistyczne wizje, a pesymistyczne wizje zachowaj dla siebie, a, o, albo dla innej. Ja chcę od życia, co ma najlepsze, i to dziś, a nie coś mi się nie powiedzie i zapragnę być blisko z tobą, to pamiętaj, to pamiętaj, że jestem tylko słabą, bezbronną istotą. Chociaż nie jestem ciepłym ponczusiem, oh, oh, yeah, ani wesołą żabcią. Agata Ślazyk, może nie jestem ciepłym ponczusiem, to oczywiście w nawiązaniu do tego, co dzisiaj się dzieje. Dzisiaj, proszę państwa, to święto należałoby też określać jako Światowy Dzień Upokorzenia Trenerów Fitness i Dietetyków, bo cała ich robota, to wszystko, co przez parę miesięcy oni wymyślali, idzie, nie powiem w co. Znaczy, można się domyślić w co, no ale taka tradycja, trzeba się temu jakoś podporządkować i to dopiero początek tej słodyczy. Proszę zobaczyć, jak nam się to wszystko złożyło. Dzisiaj słodko w związku z tłustym czwartkiem, a za dwa dni słodko w związku z walentynkami. No i też muszę państwa jakoś do tych obchodów walentynkowego święta przygotować. W związku z tym teraz będzie taki przedwalentynkowy set utworów, oczywiście kabaretowych i satyrycznych w Akademii Rozrywki. Najpierw taka scenka wymyślona, napisana przez Tomasza Jachimka, a przedstawiona przez artystów grupy inicjatyw teatralnych. Potem piosenka Piotra Bukartyka z jego najnowszej płyty Kup sobie psa, ale to nie tytułowy utwór, tylko Serce na patyku, jak najbardziej walentynkowy utwór. Później na temat tego święta, obchodów walentynek, wypowie się Joanna Kołaczkowska, a zakończymy tę część piosenką w wykonaniu Julii Mikołajczak. Grupa Inicjatyw Teatralnych ma zaszczyt zaprosić na mniej więcej 3 minuty z 3-minutowymi randkami. Odcinek pod tytułem Przeciwieństwa. Stolik numer 13. Adam i Ewa. Cześć. Cześć. Adam. Ewa. Mamy tylko 3 minutki. To tak szybko, nie? To może ja zacznę. Jaki jest twój wymarzony związek? Tylko zasada łączących się przeciwieństw. Zgadzam się. Muszę się ze swoim partnerem kłócić codziennie, bo wtedy wiem, że nam na sobie wzajemnie zależy. No, zgadzam się. Facet to musi być gość, a nie jakaś tam guma od kalesu czy pantofel miękki jaki. No, dokładnie. Zgadzam się. Takiej kobiety szukałem. No, to nie masz szans. Dokładnie, no. Ale dlaczego? Wiesz, no, facet musi mieć swoje zdania, nie tylko zgadzam się. Komunistyczny aktyw w Korei Północnej ma więcej wątpliwości niż ty. Nie wspominając o agnostykach. No, komunistyczny aktyw, że o agnostykach, no, zgadzam się. Ale z ciebie miękka faja. Nie faja, Adaś. Ewa, postaw się fajo, co? No. Wypraszam sobie? Nie, tak jakbyś mnie strzelił w pysk, no fajo. Proszę się liczyć ze słowami. Co za żądło. Jeszcze pół godziny i powiesz dupa. Nie, po co zaraz takie słowa? Jeszcze mi pypcie na języku wyrosną. Pypcie na języku? Co za egzemplarz. A babcia śniadanko zrobiła? Nie, mamusia. Pragniesz się poczęstować? Nie pragnę. Wiesz co, fajo? Adaś. Ewa, powiedz coś kontrowersyjnego, co? No. Alkohol zabija? Nie. Coś kontrowersyjnego. Alkohol zabija powoli. Fajo. Wiesz co? Mamy 15-14 sekund do końca naszego spotkania. Myślę, że to będzie ostatnie spotkanie w naszym życiu. Jak to? To nie będziemy się spotykać? Ale chwileczkę, przecież sama pani mówiła, że pani związek ma się opierać na przeciwieństwach, tak? I że ma się pani kłócić ze swoim partnerem codziennie, tak? Bo wtedy wam zależy, tak? Ale kobieto, nie rób ciągle. Przecież więcej wątpliwości ma fundamentalistyczny wyznawca islamu idący na dżihad. Że już nie wspomnę o agnostykach. A cóż to za ton? Wypraszam sobie. Wypraszam sobie? Pewnie za pół godziny zadzwonisz do mamusi. A jakbyś zgadł? Co za kobieta? Takiej szukałem całe życie. Słuchaj, ja będę plusem, ty będziesz minusem. A dlaczego ty plusem, a ja minusem? Dobrze, ty bądź plusem, ja będę minusem. Nie, dobra, ja mogę być minusem, ty będziesz plusem. Nie, ja cię proszę, ty bądź plusem, ja będę minusem. Ja mogę być minusem, ty będziesz plusem, proszę ciebie bardzo. Nie, ale ja cię proszę, ja się zgadzam. Nie, ale ja się zgadzam, ale kupię cię bardzo, proszę, ja się zgadzam, ale... A może omówimy to na wspólnej kolacji? Tak. Jeszcze z nikim tak dobrze mi się nie kłóciło. Ale ja wybieram menu. Będzie mi menu wybierał. Wystąpiła grupa inicjatyw teatralnych w składzie: głos żeński Beata Sadkowska z Teczek, głos męski Jerzy Jan Połoński, głos nijaki Michał Kowalczyk. Obiecam ci wyniku. Przykro mi, jeszcze się taki nie urodził, co by połapał się, czego ona chce, czy dla niej nie, to tak, skoro tak, to nie, bo czasem patrzy, jakby chciała cię, a czasem wszystko zje i tylko śmieje się. Albo inaczej, nie zje i płacze. Aż zdarzy się pewnego dnia, gdy już ją zmęczy ta zabawa, poczujesz, że ją masz, chociaż nie powie ani słowa. Może po prostu już tak ma, że musi trochę poudawać, żebyś przez cały czas próbował, jakoś połapać się, czego ona chce, czy dla niej nie, to tak, skoro tak, to nie, bo czasem patrzy, jakby chciała cię, a czasem wszystko zje i tylko śmieje się. Myślę, więc uważam, że... Walentynki. Jak przetrwać? Ona podaje mu karteczkę z kizimizi i tekstem brzmiącym z Polska: myślę o tobie.

A to jest takie nie do wytrzymania. Trwa udręka, znów jest znów, z dnia na dzień urodę tracę. A może jestem, nie daj Bóg, tą, co kochać chcę inaczej. Nie, to by było takie krępujące. Julia Mikołajczak. To jest takie krępujące. Piosenka z tekstem Zenona Laskowika i muzyką Piotra Kałużnego. No to zestaw utworów przygotowujących do walentynek już państwu przedstawiłem. A teraz może jakiś taki utwór antywalentynkowy właściwie powinienem zaprezentować. Czyli coś takiego, no powiedziałbym, opowiadającego o trudnych relacjach damsko-męskich. Wcale nie takich przyjemnych. I to z punktu widzenia mężczyzny teraz będzie przedstawione. Przed chwilą kobieta śpiewała. Jak ona to widzi, no to teraz niech mężczyzna zaśpiewa, a nawet kilku mężczyzn. To kabaret Słuchajcie z Zielonej Góry. Ania, czyli piosenka przyjemnie monotonna. Tak się nazywa ten utwór. Nie ma, nie ma, nie ma ani Ania, Ania, Ania z bani. Koniec, koniec, koniec z Anią. I nie tęsknię za nią. Było, było, było buzi. Teraz, teraz, teraz luzi. Wszystko, wszystko, wszystko mija. Aniu, Aniu, Aniu, wyjazd. Błoga, błoga, błoga cisza Ani, Ani. Anim słyszał ledwie, ledwie, ledwie szmerek samse, samse. Dobra. Samse sterem. Kiwam nogą, błogo, błogo leżę, wierzę, wierzę w przyszłość. Wyszło, wyszło mi. Miało, miało być na wieczność, ale, ale, ale przeszło. Błogi, błogi, błogi spokój, wolny, wolny, wolny, wolny pokój. Kocham, kocham, kocham, kocham taniec. A nie, a nie, a nie, a nie. La, la, la, la, la, la, la, la. Teraz, teraz, teraz ala. Dzień dobry, Michał Kępa i mój felieton. Mówię prawie jak jest, albo jak mogłoby być, czy coś takiego. Proszę państwa, mam taki czas, że robię się troszeczkę taki rozfilozofowany i zastanawiam się nad światem. Wobec tego zastanawiam się nad czasem. Czym jest czas? Mam taki czas. I czas jest dziwny, proszę państwa, bo jakby popatrzeć na niego w taki sposób, co się z nim dzieje, to mówi się, że czas leci, czas biegnie, czas płynie. Czyli szybko się porusza, czas nie idzie. Idzie człowiek. Człowiek jest wolniejszy niż czas. To jest dosyć ciekawe. Co więcej, Kolejna cecha czasu, że on leci, biegnie albo płynie, ale nigdy nie dopływa, nigdy nie dolatuje i nigdy nie dobiega, prawda? Ten czas jest jakiś taki nieskończony. Czas dobiegnie, to brzmi bardzo dziwnie, prawda? To brzmi jak koniec świata. Dobiega twój czas. Ciarki mi przechodzą. Nie chcę czegoś takiego. Kolejna cecha czasu jest bardzo względna. Na przykład ja mam 27 lat, a się czuję na 72. Naprawdę. A mi już niczego nie brakuje, jak to powiedział jakiś kolega, przed byciem 72-latkiem wystarczy mi się tylko już zestarzeć w zasadzie. I całą resztę mam podkład do bycia, mam bardzo dobry. Ja już pierwszy siwy włos mam, czuję się nie najlepiej, mam takie lumbago trochę, więc to już bliżej niż dalej. Czas jest względny. Ciężko nawet określić, w którym roku my żyjemy, proszę państwa. No bo mówi się, że mamy rok 2015. A kiedy będziemy mówić, że mamy rok 15? Kiedy ludzkość będzie już tak leniwa, bo to od lenistwa zależy wszystko? Kiedy będziemy mówili, tak jak w roku 1996, że jest rok 96? Bo Mistrzostwa Europy mówiły się Euro 96, a nie Euro 1996. A jak było Euro 2012, to się mówi 2012, a nie 12. Więc kiedy będzie, tak jakby, ja myślę, to od województwa będzie zależało, że to tam zachodniopomorskie będą mówili tam w 31 rok, w lubelskim będą mówili 2031. Nie wiadomo, jak to będzie. Czas jest względny, jest dziwny i w tym momencie gdzieś tam dobiega końca, bo te felietony mają mieć 3 minuty i to jest czas, to jest jakiś ich tam czas. A ja mógłbym zatrzymać, powiedzieć coś innego, potem znowu włączyć. Nie wiadomo, jakby to było, proszę państwa. Na koniec mam wiersz o czasie. Leci czas, biegnie czas, a ja was pozdrawiam. Do usłyszenia. Po włosku ciao. A czas po włosku to jest czasso. Nigdy nie będzie tak jak przedtem, nigdy nie będzie tak jak było, chociaż tym samym szyte szeptem zabrzmi inaczej słowo miłość. A więc dbajmy o czas, o czas, bo już jutro nie będzie nas. A więc dbajmy o czas, bo już jutro nie będzie nas. Choćbyś w tornistrze szukał długo pierwszych miłości, pierwszych kredek, czas nienaganną płynie strugą, łącząc wspomnienia w rwącą rzekę. A więc dbajmy o czas, bo już jutro nie będzie nas. A więc dbajmy o czas, bo już jutro nie będzie nas. Choćbyś przeszłą mówił mową, która wciąż drzemie w kącie duszy, jeśli rozbiłeś jedno słowo, to całe zdanie się pokruszy. A więc dbajmy o czas, bo już jutro nie będzie nas. A więc dbajmy o czas, bo już jutro nie będzie nas. Choćby się nie wiem, co zdarzyło i choćbyś z dumą mówił jestem, nigdy nie będzie tak, jak było, nigdy nie będzie tak, jak przedtem. A więc dbajmy o czas, bo już jutro nie będzie nas. A więc dbajmy o czas, bo już jutro nie będzie nas. Wszystko w ruchu, wszystko w pędzie, dziś nowe jutro zaśnie działe. To, co za chwilę powiesz, będzie tym, co już kiedyś powiedziałeś. A więc dbajmy o czas, bo już jutro nie będzie nas. A więc dbajmy o czas, bo już jutro nie będzie nas. A więc dbajmy o czas, bo już jutro nie będzie nas. A więc dbajmy o czas, bo już jutro nie będzie nas. A więc dbajmy o czas, bo już jutro nie będzie nas. Filozoficzne rozważania na temat czasu snuli na naszej antenie, śpiewając przed chwilą Grzegorz Tomczak, a wcześniej mówiąc Michał Kępa. Za 22 minuty godzina 15, to tak a propos czasu. I a propos czasu, jeśli państwo chcą sobie jakoś zagospodarować ten czas, o który należy zadbać, korzystając z pomocy Akademii Rozrywki, to mam dwie propozycje na najbliższy czas. Na najbliższą niedzielę, na 19, mam propozycję dla tych, którzy będą mieli czas w Białymstoku. Tam się odbędzie taka impreza muzyczno-teatralna, krótki kurs grania na gitarze. Jan Janga Tomaszewski, znany z naszej anteny, aktorzy Teatru Białostockiego, Białostockiego Teatru Lalek. To wszystko odbędzie się w niedzielę o godzinie 19 na scenie Kamelot przy ulicy Młynowej w Białymstoku. To na niedzielę, a kilka dni później, 18 lutego w środę, w Bielsku Białej, w Teatrze Polskim, jak zwykle, zagra bielska scena kabaretowa. Tym razem gospodarzami, to znaczy gospodarzem jak zwykle będzie Piotr Skucha, ale gośćmi specjalnymi tego wydania będą artyści kabaretu Dno, kabaretu, który w bezkonkurencyjny sposób wygrał ostatnią edycję festiwalu kabaretowego Ryjek. Jeśli państwo chcą się spotkać w Bielsku Białej z kabaretem Dno, to zapraszamy do Teatru Polskiego w środę o godzinie 19. I na te dwa spotkania do Białegostoku i do Bielska Białej mamy kilka zaproszeń. Proszę w tej sprawie dzwonić 22 i 7 trójek. Autopromocja. Proszę państwa, za chwilę zobaczą państwo 16 obrazów. Strajk robotników. Polecam uwadze, bo to zdjęcie jest równie dobre jak oryginał. Niesamowite. Tak było w Poznaniu. Teraz zobaczymy się na Górnym Śląsku. Jedno jest pewne, to będzie wyjątkowe spotkanie. Otwarcie wystawy Trójka w obrazach wielkich mistrzów. W najbliższą niedzielę na dworcu PKP Katowice, punkt 14. Relacje na naszej antenie. Kalendarze z fotografiami do kupienia na miejscu. Zapraszamy. Michał Olszański i Ryszard Jaźmiński. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. No i zaczynamy powtórkę z rozrywki przygotowaną jak zwykle przez Andrzeja Zakrzewskiego. Dzisiaj mamy dla państwa następujące propozycje. Przewodnik po zabytkach, to jest monolog Krzysztofa Jaroszyńskiego w wykonaniu Bogdana Bera. Będzie piosenka zespołu Trzeci Oddech Kaczuchy. Pamiętnik młodej lekarki, skecz Ewy Szumańskiej w wykonaniu autorki i Jana Kaczmarka, a zakończymy dzisiejsze wydanie powtórki z rozrywki piosenką w wykonaniu zespołu Czerwony Tulipan. Próbujmy! Nie od rzeczy będzie przypomnieć państwu kilka podstawowych informacji z topografii. Proszę państwa, podstawowym znakiem topograficznym jest góra. Tu warto pamiętać, że góra z górą się nie zejdzie, natomiast człowiek z człowiekiem tak. I miejsce to oznaczone jest w topografii nożem skrzyżowanym z widelcem. Następnym znakiem topograficznym jest las. Lasem, proszę państwa, nazywamy to miejsce przy szosie, gdzie zatrzymują się autokary z wycieczką. Lasy bywają liściaste, iglaste lub mieszane, natomiast wycieczki z reguły bywają mieszane, co zresztą jest bezpośrednią przyczyną zatrzymywania się w lesie. Następnym ważnym znakiem topograficznym jest stare drzewo, zabytek przyrody. Stare drzewo rozróżniamy, proszę państwa, od pozostałych tym, że jest stare, o czym informuje tablica wbita gwoździem w drzewo. Przy starym drzewie często znajduje się pawilon gastronomiczny, w którym można wypić stare piwo. I tyle o znakach. A jak powinien być ubrany i wyposażony turysta? Prawdziwy turysta ubrany jest w mocny garnitur męski z krawatem. Ubiór ten jest niezbędny do utrzymania turysty przy życiu, pozwala mu bowiem wejść do restauracji, w której skonsumuje cenny posiłek. Prawdziwy turysta posiada dwie pary butów, trampki i lakierki. Te drugie umożliwiają mu pobyt na dancingu, który jest jedyną formą przetrwania w nocy, gdy w okolicznych hotelach miejsc nie ma, no, czyli zawsze. Co natomiast powinno państwa znajdować się w plecaku prawdziwego turysty? Przede wszystkim prawdziwy turysta nie nosi plecaka, tylko dyplomatkę lub elegancję. Sagwojarz. Turyści z plecakami brani są za przerośniętych harcerzy i odsyłani do domu lub do izby dziecka. Co więc powinno być we wnętrzu dyplomatki? Proszę państwa, we wnętrzu dyplomatki, proszę uważać, powinny znajdować się przede wszystkim otwieracz do piwa i piwo. W przeciętną dyplomatkę wchodzi około 15 do 18 butelek piwa. Pojemność dyplomatki zależy od sposobu ułożenia butelek. Najpopularniejszym sposobem jest tak zwany walet, czyli naprzemienne ułożenie warstw. Drugim sposobem jest wariant murarski, polegający na kładzeniu co jakiś czas jednej butelki ukośnie. Istnieje także metoda łódzka, czyli układanie butelek na wzór osnowy i wątka, oraz sposób na zgryz, czyli szyjkami do siebie. Oprócz wymienionych używana jest metoda losowa, czyli wrzut butelek luzem. Szerokiej drogi. Mój przyjacielu, mały koncercik dzisiaj dam. Mój przyjacielu, mój Brekowiczu, dziś cię gram. Dałeś ty kaję polskiemu chłopu, dałeś gitarę, dałeś samochód, Krzyśka nie dałeś, Krawczyka wziąłem sobie sam. Dałeś ty kaję polskiemu chłopu, dałeś gitarę, dałeś samochód, Krzyśka nie dałeś, Krawczyka wziąłem sobie sam. Dał gitarę, dał samochód, Krzyśka nie chciał dać. Dał gitarę, dał samochód, Krzyśka nie chciał dać. Mój przyjacielu, u nas śpiewaków jest we stu. Mój Brekowiczu, ty w show biznesie robisz ruch. Możesz wziąć szarze albo swe wioło, dzitkę z sośnicą i tak wciąż koło. Kolejna płyta, która wymęczy mnie do cna. Możesz wziąć szarze albo swe wioło, dzitkę z sośnicą i tak wciąż koło. Kolejna płyta, która wymęczy mnie do cna. Weź nie szarze i swe wioło, żeby męczyć mnie. Weź nie szarze i swe wioło, żeby męczyć mnie. Mój przyjacielu, ty dziś z Krawczykiem pięknie grasz. O mój goranie, już na ich troje chrapkę masz. Weźmiesz Michała, by Polska cała znów zawiśnie z kim dziś oszalała. Będą grać w troje, męczyć się w domu będę sam. Weźmiesz Michała, by Polska cała znów zawiśnie z kim dziś oszalała. Będą grać w troje, męczyć się w domu będę sam. Weź Michała, weź ich troje, żeby męczyć mnie. Weź Michała, weź ich troje, żeby męczyć mnie. Przyjacielu, Toszy Urbaniak jeszcze jest. Ptaszyn Wróblewski i Ewa Bęte wszędzie test. Weź jeszcze tańca sobie do tańca, niechaj ulica słucha Bichczyca. Weźmiesz ich wszystkich, a męczyć będę się ja sam. Weź jeszcze tańca sobie do tańca, niechaj ulica słucha Bichczyca. Weźmiesz ich wszystkich, a męczyć będę się ja sam. Będąc młodą lekarką, która pędzi na gumnie życie naukowe oraz ekologiczne paliwo z rzepaku, wszedł raz do mnie pacjent krokiem obytym i pełnym towarzyskiej ogłady. Dzień dobry, pani doktor. Jestem kandydatem na pewien urząd, który się zaczyna od pr. A pewnie kończy na dent. Widzę, że pani też jest jednostką błyskotliwą i dowcipną, bo ja aż tryskam. A jak się panu kandyduje? Dziękuję. Zwycięstwo mam w kieszeni, zwłaszcza w tylewy. Taki pan pewny. Na zicher, bo zapewniłem sobie non-stopa w telewizji. Będę się pokazywał przy śniadaniu, przy kolacji, przy obiedzie. A w czasie wolnym to i w przerwach. O, i tak pana dopuszczą na ten ekran? Dopuszczą, bo poszłem po pomysł do głowy. W tych oto ręcach skumulowałem sobie funkcje. Jak skończę wystąpienie jako szef partii, to zacznę jako autorytet klubu. Brawo. Jak powiem adieu jako kandydat, to zaraz powiem bonjour jako szef komisji konstytucyjnej. I naród będzie miał mnie na okrągło. Bardzo słusznie. Polak to teraz uszanuje tylko to, co zobaczy w telewizorze. Otóż to. Jeden mój rywal, jak tylko wypadł z telewizora po dymisji, to zaraz mu odpadło do zera. On był z partii, która się zaczyna na py, a kończy na ly. A w środku ma pewnie sy. Ech, jak to miło sobie inteligentnie pożartować. Ja jestem od tego spec. Raz, jak puściłem żart o męskości, a potem o emigracyjnym prezydencie, to pół Polski boki rwało. Pamiętam. Ale my tu gadu, a ja przyszłem do pani doktor ze sprawą jedną. Jakąż notabene? Otóż notabene, od częstego występowania mogę się telewizją opatrzeć i znudzić. Aż do wymiotów. A ja bym chciał być rozpoznawalnym, ale zawsze inaczej. Nic prostszego. Proszę się położyć na leżance. Ja pana zróżnicuję. Zawsze po inaczej. Obydwojgu stronach. I będzie pan występywał raz z lewej strony, o, raz z prawej strony. Byle nie za często z prawej, bo mię koledzy z klubu obsobaczą. Gdy pacjent położył się ze swadą na leżance, wkroczyłam chirurgicznie. Jedną brew uniosłam mu w górę i przyszyłam, żeby była zagadkową. Jeden kącik uzdito, żeby znamionował optymizm. Czoło po lewej stronie zmarszczyła mu na zatroskane, a po prawej na myślące. Jedno ucho przydziurkowałam na kolczyk, jednego zęba wyrwałam. Prawą łopatkę wypchłam do przodu, a lewą nogę skróciłam. I już po wszystkim jest pan wciąż ten sam, a zawsze inny. I właśnie o to mię szło, żeby się każdemu zaryć w pamięć, a nie spowszednieć. Nie ma obawy. Po dwustronnym moim zróżnicowaniu może pan nawet dodatkowo wystąpić w kółku krajoznawczym albo zareklamować szampun na upierz. Dziękuję stukrotnie i do wesołych wyborów. Gdy pacjent ze swobodną dezynwolturą oddalał się po gumnie, pomyślałam nagle, co to się teraz z tym naszym narodem porobiło, żeby cała przyszłość ojczyzny naszej zwisła od tego, kto częściej wystawi łeb oraz alter ego w telewizorze? Do usłyszenia. Wycieczki, można nie zgadzać się z niektórymi osmiczami, bo ograniczają to czy tamto. Żyje się nieźle, spokój i pieniądze. Ciekawa praca, wycieczki, można nie zgadzać się z niektórymi osmiczami, bo ograniczają to czy tamto. Może za mało jedzenia, a za dużo bałaganu. Ale każdy sobie radzi, każdy radzi sobie, radzi sobie, radzi, każdy radzi sobie, radzi. A jak się spręży, to i lepiej popracuje. A jak się spręży, to żyje się nieźle, spokój i pieniądze. Ciekawa praca, wycieczki, można nie zgadzać się z niektórymi posunięciami, bo ograniczają to czy tamto. Być może żyje się zbyt wolno, chciałoby się szybciej, intensywniej. Poza tym jedni mają prawie wszystko, drudzy ledwo ciągną, to rodzi frustrację. Mimo że wszyscy wiedzą, o co chodzi, ciągle mówią do nas jak do dzieci, no to jest śmieszne. Jest śmieszne, bo to przypomina obóz harcerski. Żyje się nieźle, spokój i pieniądze. Ciekawa praca, wycieczki, można nie zgadzać się z niektórymi posunięciami, bo ograniczają to czy tamto. Żyje się nieźle, spokój. Pieniądze, pieniądze. Można nie zgadzać się z niektórymi posunięciami, bo ograniczają to czy tamto. Ale jak tak popatrzeć całościowo, to czy czegoś brakuje? Ale jak tak popatrzeć całościowo. To czyjeś jest spokój, pieniądze, ciekawa praca, wycieczki. Można nie zgadzać się z niektórymi posunięciami, bo ograniczają to czy tamto. Czyjeś jest spokój, pieniądze, ciekawa praca, wycieczki. Można nie zgadzać się z niektórymi posunięciami, bo ograniczają to czy tamto. Czyjeś jest spokój, pieniądze, ciekawa praca, wycieczki. Można nie zgadzać się z niektórymi posunięciami, bo ograniczają to czy tamto. Wywiad Czerwony Tulipan na zakończenie powtórki z rozrywki. Za 7 minut godzina 15. Jeśli ktoś nie da rady zjeść ósmego pączka, proszę się nie przejmować, to się nie zmarnuje. To trzeba to tylko uformować tak w serduszko, potem w mikrofalówkę i na walentynki jak znalazł. Także proszę spokojnie korzystać z tych pączków, a jak coś zostanie, to się wykorzysta w walentynki. A propos jak znalazł na walentynki, mam dla państwa jeszcze piosenkę. Państwo już mieli kiedyś sygnał, że powstała taka formacja autorsko-kompozytorska. Grzegorz Wasowski pisze teksty, muzykę komponuje Maciej Małecki, a śpiewa te piosenki Grzegorz Małecki. Gra Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Piotra Komorowskiego. Mogę państwu po cichu powiedzieć, że są takie przygotowania, żeby się ukazała płyta z takimi piosenkami. I jedną z nich, taką bardzo walentynkową, chciałbym państwu dzisiaj na zakończenie przedstawić. Grzegorz Małecki śpiewa. Dziękuję, do usłyszenia. Poufne mam zwierzenie, wysłuchaj pilnie go. Nie zbywaj go milczeniem i zareaguj po. Ostrożnie z moim sercem, bo tylko jedno mam. Nie ciskaj nim jak sersem, ty się doń lepiej włam. Zamieszkaj w moim sercu, mam w nim dla ciebie kąt. Zamieszkaj w moim sercu, to niedaleko stąd. Znikoma liczba herców, nie krępujący włas. Zamieszkaj w moim sercu, będzie ci tam sam raz. Spokojnie rozstaw łóżko, lampę, stół, krzesło i wij ciepłe gniazdko, duszko, za którym mi się tkni. Swe gniazdka mają ptaki, swoje gniazdko ma prąd. Nie mieć go nie byle jaki, bo karygodny błąd. Ty będziesz właścicielką, a ja ten stały gość, co ma ochotę wielką, by mieć z tobą tę włość. Obejmij moje serce, niezamieszkały ląd i odbierz po niewierce, przygarniając przez wzgląd, że jest bez ludożerców i bez walczących klas. Zamieszkaj w moim sercu na jak najdłuższy czas. Lecz nie bądź, że gościnna, pilnuj, a zwłaszcza chroń, ażeby żadna inna już nie wkroczyła doń. Bo jeśli jeszcze jakaś serca przekroczy próg, oświadczam wam chrapaka, gdyż ciasnota to wróg. Zamieszkaj w moim sercu, trwodze, nie daj się zbyć. Zamieszkaj w moim sercu i szczęściu pozwól tyć. Ak, zgódź się, nie protestuj, serca wypełni świat. Ty w ten lokal zainwestuj, a nie poniesiesz strat. Zamieszkaj w moim sercu wzdłuż, przejmij i wszerz. Wszak z braku spadkobierców później twoim będzie. Zapraszamy do reklamy. Ludzie protestują przeciw nowej promocji Get in Leasing na samochody osobowe. Co na to rzecznik prasowy? Tak, leasingów jest tylko 1000. Przyznaję, to mało. Nie, nie starczy dla wszystkich. Ale proszę zrozumieć, Getin, ile może ich być, skoro są w promocji 1, dosłownie 1%? Na szczęście jeszcze są, więc trzeba szybko korzystać. Wejdź na www.getinleasing.pl i zobacz, o co całe zamieszanie. Get in Leasing. Stop.